Hollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i burzami z gradem mogą się pojawić na zachodzie i w centrum kraju. Sąd odrzucił zażalenie Pawła Tanajno na zatrzymanie przez policję. Jak informują mundurowi, uznano, że zatrzymanie było legalne, zasadne i prawidłowe. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany do 14 czerwca, przypomina o tym ZUS. Są ostrzeżenia synoptyków przed burzami z gradem, które mogą pojawić się na zachodzie i w centrum kraju. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wiatr w porywach może mieć do 75 km na godzinę. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa, unikaj otwartych przestrzeni, nie chowaj się pod drzewami, napisano w komunikacie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i dla zachodniej, a także dla centralnej części województwa łódzkiego i północno-zachodnich skrawków województwa małopolskiego. W ocenie sądu zatrzymanie Pawła Tanajno było legalne, zasadne i prawidłowe, powiedział o tym rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak, który poinformował, że sąd rozpatrzył już zażalenie złożone przez kandydata na prezydenta. Tanajno został zatrzymany wczoraj podczas protestu w związku z naruszeniem nietykalności policjantów. Jak mówił rzecznik policji, o zatrzymaniu poinformowano prokuraturę, a także adwokata. Sobotni protest przedsiębiorców rozpoczął się po południu na placu Defilet w Warszawie. Później jego uczestnicy przeszli w kierunku Pałacu Prezydenckiego, a dalej przed Sejm. Zatrzymano łącznie 7 osób. Do sądu trafiło też 80 wniosków o ukaranie, a także 180 wniosków do inspekcji sanitarnej. O kolejne 3 tygodnie, do 14 czerwca, będzie wypłacany dodatkowo zasiłek opiekuńczy. Pieniądze przysługują rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku z zamknięciem z powodu epidemii żłobków, przedszkoli i szkół. Dotyczy to także osób, które mimo otwarcia placówek zdecydowały się pozostawić dziecko w domu. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jego długość nie zależy od liczby dzieci. Wnioski są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcamy do składania wniosków elektroniczną drogą, czyli za pomocą platformy usług elektronicznych. Można to zrobić bez wychodzenia z domu. Mówił rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to 80% miesięcznej pensji. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. GOPR przypomina o rozsądnych wędrówkach po górskich szlakach. Nadal panuje epidemia, a turyści nie zawsze stosują się do zasad bezpieczeństwa, mówi beskidzki ratownik Łukasz Twardowski. Jak dodaje, sytuację utrudnia fakt, że w tym regionie pracują w okrojonym składzie. Część ratowników pełni dróg pod telefonem, czyli jak, że mamy zgłoszenie, dopiero wtedy wyruszają. A jeżeli chodzi o turystów i poruszanie się, no to jest taki problem, że te miejsca, które są powiedzmy widokowe, atrakcyjne turystycznie, tam ci ludzie dość mocno się skupiają, no nie mają tych maseczek, przebywają w jednym miejscu wiele osób i na pewno nie jest to rozsądne. Na szlakach i w lasach nie mamy obowiązku zasłaniania twarzy, ale należy unikać gromadzenia się. Ratownicy zalecają, aby każdy turysta posiadał przy sobie maseczkę lub chustę. Na przykład, kiedy dojdzie do wypadku, a osoba poszkodowana będzie miała kontakt z ratownikami. Po raz czwarty swoje święto ma druga lubelska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. 4 lata temu pierwsi jej żołnierze złożyli przysięgę. Świętowanie odłożyliśmy na czas, gdy zagrożenie minie. Teraz zajmujemy się pracą przy zwalczaniu epidemii, mówi oficer prasowy brygady Damian Stanula. Nasi żołnierze od w zasadzie samego początku trwania kryzysu związanego z koronawirusem włączyli się w akcję. Codziennie udzielają pomocy mieszkańcom. Udzielają tej pomocy na różne sposoby. Są to bezpośrednia pomoc w postaci paczek żywnościowych. To jest to pomoc związana z transportem, dostarczaniem środków dezynfekcji, ochrony osobistej, składów materiałowych do różnych podmiotów medycznych. Również działają grupy wymazowe, których zadaniem jest właśnie pobieranie wymazy od osób, czy to objętych kwarantanną, czy to osób będących w domach pomocy społecznej. W dniu swojego święta terytorialsi oddają krew. W lubelskiej brygadzie terytorialsów jest ponad 3000 żołnierzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

No i niedźwiedź, mistrz, guru, idol. Pytałem go nieraz, jak to robi, że nie mówi na antenie ani jednego słowa za dużo, a on odpowiadał mi zawsze tak samo. Łoniu, ja po prostu dużo słucham radia. Co do jego pasji sportowych, przepadał i nadal przepada za łyżwami figurowymi i za tenisem. Świetnie opowiadał, jak Melbourne żyje tenisem podczas Australian Open. Dziękuję ci, mistrzu, że mogłem z tobą dzielić antenę i do zobaczenia z wami wszystkimi kiedyś w Trójce. A tych wszystkich, którzy nas krytykują, że jeszcze zostaliśmy na antenie, zapytam, czy weźmiecie na utrzymanie z dnia na dzień nas, nasze rodziny i nasze dzieci. W sporcie poziomu nie zaniżamy od lat i nie mówiliśmy nigdy niczego wbrew sobie. A kto zostanie w redakcji, czas pokaże. Na razie jako ludzie sportu ciągle walczymy. Teraz już o tym, co w audycji. Jeszcze 130 metrów. Irena Żywińska, ciemnoskóra Amerykanka i Bremer. Ostatnia prosta. Irena Żywińska ma przewagę. Czy wytrzyma? Czy wytrzyma? 90 metrów, 1,5 metra przewagi, 2 metry przewagi, coraz większa. Fantazja, będzie złoto. 7 medal Ireny Żywińskiej, 3 złoty. Znokautowała rywalki. Irena Żywińska, trzykrotna mistrzyni olimpijska, uznawana przez wielu za najwybitniejszego polskiego sportowca, obchodziłaby dziś 74. urodziny. Przypomnimy jej sukcesy, bo o takich sportowcach nie można zapominać. Największe sukcesy, bardzo w to wierzymy, dopiero przed Hubertem Hurkaczem, chociaż już potrafi rozpychać się łokciami w dyscyplinie popularnej globalnie, jaką jest tenis. Hubert podpowiada, jak obniżyć poziom strachu, myśląc o koronawirusie. To bardzo pomaga, ćwiczenie, zdrowe odżywianie, odporność jest dużo większa organizmu i myślę, że dzięki temu właśnie człowiek, powiedzmy, no ma bardzo nikłe szanse, żeby coś mu się stało. Podpisujemy się pod tymi słowami rękami i nogami. Społeczeństwo w ruchu i jadające zdrowo jest po prostu odporniejsze i nie stoi potem w kolejkach do lekarzy, ale z tym przekazem ciągle u nas krucho. Pochylimy się też nad jednym z największych buntowników w historii światowego sportu. The greatest of all time, ladies and gentlemen, Muhammad Ali! Muhammad Ali, buntownik, aktywista i znakomity sportowiec. To będzie kolejny wątek edukacyjny w naszej audycji. Jeżeli chodzi o teraźniejszość, to są tacy, którzy w warunkach domowych są w stanie przepłynąć, uwaga, prawie 4 km, wejść zaraz potem na rower i przyjechać kilometrów 180, a na deser przebiec maraton. Wszystko w 7,5 godziny odfajkował wczoraj Robert Wilkowiecki. Płynąłem w basenie domowym z przeciwprądem, jechałem na rowerze, na trenażerze i biegłem na bieżni mechanicznej. To wszystko właśnie na dystansie Ironmana. Robert, biegnąc na bieżni i kręcąc pedałami na trenażerach, mógł spokojnie obejrzeć film i to nie jeden. W czasie lockdownu w materii dokumentalnych filmów sportowych największą furorę robi ostatnio oczywiście Ostatni Taniec, ale dobrych produkcji jest w sieci zdecydowanie więcej. W sieci można odnaleźć chociażby Ikara, który bardzo mocno obrazuje dopingową historię rosyjskich sportowców. Świetnie przyjęta była też Formuła 1 Drive to Survive czy Over the Limit Marty Prus. Ja z kolei polecam Arona Hernandeza w Głowie Mordercy. Polecamy też rozmowę z Markiem Papszunem, trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa na tydzień przed wznowieniem rozgrywek piłkarskiej PKO Ekstraklasy oraz Krzysztofem Cygielskim, byłym znakomitym żużlowcem o wracającej za 3 tygodnie PGE Ekstralidze. Sprawdzimy też, co dzieje się w najsilniejszych ligach piłkarskich. Krają w Niemczech, w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech się do tego zbierają. Przyjrzymy się też bieganiu na orientację. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Mateusz Fusiarz. Spośród 5 najważniejszych europejskich piłkarskich lig na ten moment znamy losy tylko 3. W Niemczech grają. Kończy się starcie Mainz z Lipskiem. Za nieco ponad godzinę zmierzą się FC Köln z Fortuną Düsseldorf. A Schalke już zdążyło przegrać 0-3 z Augsburgiem i to u siebie. We Francji ligową rywalizację zakończyli już jakiś czas temu. W Hiszpanii wznowią ją 12 czerwca. Nie wiadomo co z ligami we Włoszech i Anglii. Nad przyszłością Serie A debatować będą w kolejnym tygodniu. Miniony, względnie spokojny, wskazuje, że może być to przyszłość przyjemna. Gorzej sprawy mają się z Premier League, w której dziś wykryto 2 przypadki zakażenia COVID-19. Jednym z chorych jest piłkarz Bournemouth. Zdrowi są za to siatkarze Zenita Kazań. Ci wznowili treningi mimo trwającej pandemii i faktu, że nowy sezon ruszy dopiero we wrześniu. Na ten moment nie ma wśród nich jeszcze Francuza Erwina Ngapeta. Nie ma także pozyskanego ostatnio Bartosza Bednoża. Oni dołączą do zespołu pod koniec lipca. W lipcu powoli ma być odmrażany motosport. Jednakże teraz kierowcy w oczekiwaniu na powrót na prawdziwy tor rywalizują na tym wirtualnym. Dziś w ramach akcji Stay and Play rywalizowali m.in. Robert Kubica, Kuba Przygoński czy Adam Tomiczek. Z najlepszymi simracerami szans wielkich nie mieli, ale Kubicy i tak udało się w jednym z wyścigów wywalczyć 10. miejsce. Także wielkie brawa, co tu dużo mówić. Online popisywał się dziś także Fernando Alonso. Hiszpan wygrał wirtualną wersję samochodowego wyścigu Indianapolis 500. To może skoro błyszczy taką wyścigową formą, to Alonso jednak do F1 wróci. Co w kolarstwie? kłopoty naszej ekipy. Kolarze polskiej grupy CCC nie mają w tej chwili sponsora tytularnego. Firma obuwnicza z Polkowic wycofała się z finansowania zespołu na rok przed wygaśnięciem 3-letniej umowy. Dlatego teraz potrzebny będzie nowy sponsor. Tylko czy uda się go znaleźć jeszcze zanim drużyna się rozpadnie? Dziś swoje zainteresowanie kilkoma kolarzami CCC wyraził hiszpański Movistar. Może być tak, że za chwilę nie będzie czego zbierać. I karate na koniec. Z powodu przesunięcia igrzysk w Tokio na rok 2021 Światowa Federacja Karate w porozumieniu z MKOL-em ogłosiła, że kwalifikacje olimpijskie w tej dyscyplinie trzeba będzie zdobywać od nowa. Dziękujemy Mateusz. Muzycznie zaczynamy trzecią stronę medalu symbolicznie. Czwartego maja 1946 roku w Sankt Petersburgu, wówczas w Leningradzie, urodziła się Irena Szewińska. Najlepsza lekkoatletka w dziejach polskiego sportu, siedmiokrotna medalistka olimpijska. Pani Irena, która odeszła dwa lata temu, obchodziłaby 74 urodziny. Zanurzyliśmy się w archiwach Polskiego Radia. Oprócz wypowiedzi samej Szewińskiej znalazły się także relacje Bohdana Tomaszewskiego oraz wypowiedzi Michała Olszańskiego oraz Lesława Skindera. Świetny bieg, świetny wstępie na rekord świata, jeśli wytrzymają. Jeszcze 130 metrów. Irena Szywińska, ciemnoskóra Amerykanka i Bremer. Ostatnia prosta. Irena Szywińska ma przewagę. Czy wytrzyma? Czy wytrzyma? 90 metrów, 1,5 metra przewagi, 2 metry przewagi, coraz większa. Fantazja, będzie złoto. Siódmy medal Ireny Szywińskiej, trzeci złoty. Znokautowała rywalki. 6 metrów przewagi, 49 sekund. 2,30. Nowy, fenomenalny rekord świata Ireny Szewińskiej. Tu Montrealskie Studio Polskiego Radia. Proszę Państwa, cała sportowa Polska żyje medalem Ireny Szewińskiej w biegu na 400 metrów. Przypominamy Państwu 49,29 sekundy, nowy rekord świata na bieżni w Montrealu. Na stanowisku Polskiego Radia na Main Stadion w Montrealu znajduje się Janusz Szewiński, mąż i trener. Halo Main Stadion. Tak, ale nim porozmawiamy z panem Januszem, w tej chwili trójka skoczków na podium. Leszku, ale my chcemy złożyć gratulacje Szewińskiemu. Tak, ale poczekaj, robimy to celowo, bo w tej chwili pani Irena przyszła do nas. No to brawo, to ja pani Irenie składaj gratulacje. Pani Irena siądzie, aż włoży słuchawki i dlatego o tym mówię, bo jednocześnie panie Skowronek Leszku, stoi może na bieżni. A więc co, czy 400 metrów, czy gratulacje? Gratulacje, gratulacje. Pan Leszku poprowadził bieg, a ja poprowadzę przynajmniej fragment rozmowy z panią Ireną. Pani Ireno, w tej chwili możemy już o pani mówić, nasza złota Irena. Serdecznie pani gratulujemy w imieniu wszystkich sympatyków sportu i wszystkich Polaków, którzy na pewno ściskali za panią kciuki. No, dziękuję bardzo, na pewno pomogło. Przekażę teraz mikrofon redaktorowi Skinderowi. To siódmy pani medal na olimpiadzie. Który tak pani sprawił najwięcej radości? No, każdy medal sprawia mi ogromną radość. Pierwszy na olimpiadzie w Tokio ze skok dal, no bo w ogóle pierwszy medal olimpijski, pierwszy złoty medal, który zdobyłam w sztafecie razem z koleżankami. Też ogromną radość mi sprawił. No, później olimpiada w Meksyku, złoty medal, rekord świata na 200 metrów. No, w Monachium było trochę gorzej, bo po przerwie, prawda, spowodowanej macierzyństwem wróciłam, może nie w najlepszej formie, no ale też medal jakiś zdobyłam, co prawda nie złoty, brązowy. No i teraz właśnie cieszę się, że to jest właśnie największe osiągnięcie, kiedy się bije rekord świata i jednocześnie zdobywa się złoty medal olimpijski. Montrealskie Studio Polskiego Radia, witam panią, pani Ireno. Bogdan Tuszyński mówi. Teraz troszeczkę intymności w tej rozmowie, rozmawiamy się tylko o sporcie. Pani Ireno, gdzie jest Andrzejek teraz? Andrzejek jest z babcią. Niech pani coś do niego powie, prosimy bardzo. Na pewno Andrzejek jak oglądał, to na pewno był bardzo szczęśliwy, że ja wygrałam, bo zawsze jak widzi mnie w telewizji, bo często ogląda jak ja startuję w telewizji, bo nie zawsze ma możliwości oglądać mnie na stadionie, chociaż bardzo lubi. Na pewno się bardzo cieszy, no i był szczęśliwy, że mama wygrała, że zdobyła medal. Niech pani się troszeczkę podzieli tym szczęściem swoim, no, właśnie z Andrzejem. Całusy chciałabym przekazać i powiedzieć, że bardzo, bardzo z Andrzejkiem tęsknię. Irena Kirchenstein tam startować będzie na torze siódmym. Bale Sajus na torze drugim i trzecim, a Farel na pierwszym. A więc równą linią będą mknęły Amerykanki do taśmy. Już są w blokach startowych. Ruszają, została Polka troszkę. Mkną te trzy dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych. Spójrz tak samo. Wiraz, jeszcze Wiraz. Kirchenstein teraz już pełnym będzie. Amerykanki jak burza, ostatnia prosta, ciągnie Kirchenstein, ale już nie wygra, wygra chyba Tajus, boi się mocno, teraz dodaje Irena, teraz, wygrała! Irena Szewińska, super czempion czy super czempionka? Jaką pani woli formę? No, jest mi obojętny, dla mnie się liczy to, że zostałam wyróżniona tym super czempionem, tą statuetką. Myślę, że to jest takie dla mnie podsumowanie mojej kariery i sportowej, i potem dalszy, sportowej jako zawodniczki, a potem dalszej mojej działalności na rzecz sportu. Pani pozostaje klasą dla siebie, pani Ireno. 7 olimpijskich medali. Inni mogą za panią nosić buty, jakby to ktoś powiedział. Przedstawicielem pani jest naszego ruchu olimpijskiego w MKOL-u. Chyba jest pani spełnionym człowiekiem. No, myślę, że tak, bo sport mi dał bardzo dużo satysfakcji jako zawodniczce i potem cały czas zaczęłam działać już po tej drugiej stronie jako osoba oficjalna, ponieważ sport był zawsze moją pasją, był i jest, także robię to, co lubię. Myślę, że to jest najważniejsze w życiu. Zawsze jak coś osiągałam, to marzyłam o czymś i kolejnym. No, marzenia są po to, żeby do nich dążyć, żeby je realizować. Second time that I've 26 minut po godzinie 17. W trzeciej stronie medalu kontynuujemy wątek wspomnieniowy. Jutro minie dokładnie 55 lat, kiedy Muhammad Ali posadził na deski Sonnego Listona już w pierwszej rundzie. Dla boksu to jeden z najważniejszych pojedynków w historii, ponieważ to właśnie przeciwko Listonowi pierwszy raz do ringu wszedł Muhammad Ali, wcześniej walczący jako Cassius Clay. Sylwetkę czempiona przybliży Jan Kałucki. To jest opowieść o człowieku, który zmienił boks na wielu poziomach. Telewizyjnym, sportowym, ale też politycznym. Nazwanie go jednak wybitnym pięściarzem nie oddaje jego wielkości. The greatest of all time, ladies and gentlemen, Muhammad Ali! Muhammad Ali, buntownik, aktywista i znakomity sportowiec. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy równać się z nim może tylko Michael Jordan. Koszykarz Chicago Bulls nie angażował się jednak w sprawy społeczne, co zresztą wiele osób mu zarzucało. Zresztą sam przydomek Alego, The Greatest, czyli najwspanialszy, mają na myśli coś więcej niż walki w ringu. Przed pojedynkiem stulecia, a więc starciem z Joe Frazierem, Ali kłócił się ze swoim rywalem i powiedział słynne słowa. Ja reprezentuję prawdę. Świat jest pełen ludzi uciskanych, biednych. Oni są ze mną, nie za systemem. Wszyscy przeciwnicy wojny chcą, żebym został zwycięzcą. Ali sprzeciwiał się władzy. Odmówił wyjazdu na wojnę w Wietnamie. To był szok, bo ówczesny ulubieniec Ameryki zrzekł się swojej tożsamości. Przestał być Cassiusem Clayem, bo uznał to imię za narzucone przez niewolniczy system. Związał się z narodem islamu, czyli ruchem religijnym z Detroit, którym kierował m.in. Malcolm X. New York Times przez wiele lat odmawiał uznania nowej tożsamości mistrza, pisząc o nim per Cassius Clay. Podobnie robiło wielu rywali, doprowadzając go do furii. Ali stał się symbolem całego wielkiego ruchu, nie tylko antywojennego, ale też wyrazicielem zdania Afroamerykanów, których zdania nie chciano słuchać. Wy jesteście moimi przeciwnikami, gdy chcę mojej wolności. Wy jesteście moimi przeciwnikami, gdy chcę mojej sprawiedliwości. Wy jesteście moimi przeciwnikami, gdy chcę równości. Wy nie poprzecie mnie w Ameryce, gdy chcę walczyć o swoje przekonania religijne, więc jak chcecie, bym pojechał gdzieś daleko i walczył, jeśli nie potraficie poprzeć mnie w moim własnym domu? To nie były wypowiedzi dla prasy. To były manifesty, co z dzisiejszego punktu widzenia brzmi nieprawdopodobnie. Obecni sportowcy boją się zabrać głos w jakiejkolwiek kontrowersyjnej sprawie, a nawet jak coś powiedzą, to sztaby PR-owe temperują te wypowiedzi. Ali, mimo że był niepokonany, stracił tytuł. Od kwietnia 1967 do września 1970 nie walczył, za to jeździł po Stanach Zjednoczonych i mówił, co myśli, stając się samozwańczym, ale witanym owacyjnie adwokatem potężnej grupy ludzi. Pod nieobecność Alego mistrzem został Joe Frazier. Frazier i Ali szczerze się nienawidzili. Ali nazywał swojego przeciwnika głupim narzędziem białego establishmentu. Ostatecznie jednogłośną decyzją sędziów wygrał Frazier, który 22 miesiące później przegrał z George'em Foremanem. Ali zrewanżował się co prawda Frazierowi w 1974 roku, ale waga z historycznego punktu widzenia nie miała aż tak wielkiego znaczenia. W przeciwieństwie do walki z Foremanem w Kinszasie. To była słynna bitwa w dżungli. Ali przywitał rywala poematem. Jestem lepszy niż wtedy, kiedy miałem 22 lata i uciekałem przed Sonnym Listonem. Teraz jestem doświadczony, jestem profesjonalistą. Miałem łamaną szczękę, kilka razy mnie znokautowano. Jestem zły, ścinałem drzewa, przygotowałem coś specjalnego na tę walkę. Walczyłem z aligatorem, biłem się z wielorybem, założyłem błyskawicy kajdanki i wsadziłem grzmot do więzienia, zamordowałem skałę, zraniłem kamień, wsadziłem cegłę do szpitala. Jestem tak wredny, że medycyna przy mnie choruje. Jestem tak szybki, że wczoraj w nocy wyłączyłem światło w sypialni i byłem w łóżku jeszcze zanim w pokoju stało się ciemno. Ty, George'u Foremanie, i wszyscy inni będziecie mi się kłaniać, kiedy cię pokonam. Ali był mistrzem trash talkingu, czyli niekoniecznie eleganckich potyczek słownych. Dziś niemal zawsze przed walką główni bohaterowie wymieniają się uprzejmościami. Zaczął to Ali, który był ostry i zabawny. Foreman po latach przyznał, że Ali zaskoczył go tym wystąpieniem. Ale chyba jeszcze bardziej zaskoczył go na ringu. Wszyscy spodziewali się tańczącego Alego, szybkiego, otwartego, bo to też na tamte czasy była rewolucja. Amerykanin pracę nóg zmienił na zawsze. Na koniec słowa George'a Foremana. He was the greatest man I ever met. To say he was the greatest boxer is Był najwspanialszym człowiekiem, jakiego znałem. Nie największym pięściarzem, to dla niego zbyt mało. On miał dar. Nie był ładny, był piękny. Muhammad Ali jest tym wszystkim, czym powinna być Ameryka. To było tak a propos poziomu sportu w Trójce. Dziękujemy za świetną relację o Muhammadzie Alim Janowi Kałuckiemu. Jeżeli chodzi o to, co na tę chwilę dzieje się w sporcie, to jak wiadomo, rozgrywki wznowiła piłkarska Bundesliga w ubiegłym tygodniu. Trwa druga kolejka po okresie izolacji. W dzisiejszych zakończonych meczach Schalke 0-3 przegrało z Augsburgiem, a Mainz aż 0-5 z RB Lipsk. Slashed and torn. Po sportowych wspomnieniach wracamy do sportowej teraźniejszości. Przy naszym telefonie jest trener piłkarzy Rakowa Częstochowa, pan Marek Papszun. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Jakie nastroje w drużynie? Rwiecie się do gry, czy przeważają obawy o zdrowie przed wznowieniem rozgrywek? To pierwsze. Zdecydowanie dominuje chęć powrotu na boisko i wykonywanie swojej pracy, ale też taki takie symptomy normalności. To chyba jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi, takie sygnały, żeby powoli to wszystko wracało. Rozumiem. Żebyśmy, tak jak powiedziałem, mogli pracować. A proszę powiedzieć, jak szykowaliście się do wznowienia rozgrywek? Słyszałem, że w Rakowie laby nie było nawet tuż po ogłoszeniu izolacji, że była ciężka praca. Tak, staraliśmy się ten okres wykorzystać do maksimum, bo w takim trybie stałym, jak funkcjonujemy, mamy bardzo mało czasu na zajęcia indywidualne i rozwój zawodników w aspektach i motorycznych, i technicznych. Ten okres pozwolił nam na zbudowanie ich pod tym kątem indywidualnym, bo jak wiemy, zarządzenia administracyjne i sanitarne przez dłuższy czas ograniczały dostęp czy nakazywały dystans. Nie mogliśmy się spotykać nawet w małych grupach. A czy ma pan do dyspozycji wszystkich kluczowych piłkarzy? Ci najlepsi są zdrowi? No niestety nie, bo Miłosz Szczepański doznał poważnego urazu, zerwania więzadeł krzyżowych, przednich, i to kładzie trochę cień na tych naszych przygotowaniach, bo gdyby nie to, no jeszcze większym optymizmem niż obecnie czekalibyśmy na ten pierwszy mecz. A Daniel Bartl już jest w pełni sił? Tak, Daniel Bartl, ten okres był dla niego bardzo owocny pod kątem dojścia do zdrowia, bo dokuczał mu taki stały kłopot, który miał z Achillesami. No, często musieliśmy wyhamowywać te treningi, dedykować mu indywidualny plan przygotowań. Grał często z takim dyskomfortem, więc to nie była dla niego komfortowa sytuacja. Ten okres pozwolił nam go wyleczyć, ale też wzmocnić, tak żeby te problemy nie tylko wyciszać, ale całkowicie je zniwelować. Rozumiem, że wzorem Niemiec jesteście już skoszarowani. Chciałbym jeszcze podpytać, ile razy wszyscy członkowie ekipy byli testowani na obecność wirusa? No, w Polsce nie ma nakazu koszarowania. My byliśmy na dwóch obozach, więc skoszarowani byliśmy obecnie. Obecnie będziemy trenować na swoich obiektach i dopiero w czwartek jedziemy do Wrocławia, więc w Polsce troszeczkę jest inny tryb przygotowań do meczów. Natomiast jesteśmy poddawani rzeczywiście badaniom na koronawirus. Byliśmy poddani już jeden raz przez władze organizujące rozgrywki 4 maja, natomiast klub przeprowadził też badania, że tak powiem, na własną rękę już dwukrotnie. Więc my już byliśmy przebadani trzykrotnie i teraz we wtorek czekają nas czwarte badania. I na razie czysto. Tak, mieliśmy tylko jedno wskazanie, że jeden z członków ekipy administracyjnej przeszedł koronawirus. Ale to mówię, to była kwestia już przebytego wirusa, bo on miał testy wymazowe już dwukrotnie, więc ślad ten w przeciwciałach na pewno pozostanie jeszcze dłuższy czas, ale to już jest duże bezpieczeństwo, że ten akurat człowiek się kolejny raz nie zarazi. A proszę powiedzieć, trenerze, co w sytuacji, gdy ktokolwiek z ekipy zachoruje, bo na pewno jesteście przygotowani na takie wydarzenie? No oczywiście, no trzeba cały czas mieć z tyłu głowy, nie zakładamy, że to się wydarzy, bo tak jak mówię, no żadne wskazania testowe, choć my wykonujemy te testy tylko przesiewowe i PZPN też przesiewowe, natomiast żadnych wskazań nie było do testów genetycznych poza tą jedną osobą. My jesteśmy dobrej myśli, aczkolwiek no sytuacja jest no niełatwa, bo problem dalej istnieje i on nie jest mniejszy niż był do tej pory. Więc pierwsza rzecz to trzeba zachować dyscyplinę i ten reżim sanitarny, ale też w tym wszystkim mieć trochę szczęścia, więc to co pan mówi, no trzeba też wziąć pod uwagę to najgorsze, że ktoś zarazić się może. No, oczywiście no, są procedury, które przekazała nam Ekstraklasa w tym całym projekcie restartu ligi. No i tam jest separacja tych osób, które w które ewentualnie by się zaraziły i byłyby chore w tym momencie. Dobrze, zostawiamy wątek covidowy i bierzemy się za ciekawszy sportowy. W co celujecie na koniec sezonu? Plan maksimum to pierwsza ósemka czy zamieszanie w pierwszej ósemce? Dalej przyświeca nam ten cel nadrzędny, cel, który został postawiony przede mną, przed zespołem, przed całym klubem. Na początku rozgrywek jako Beniaminek, będący w niełatwej sytuacji, bo grający też na obcym stadionie, no nie mogliśmy myśleć o niczym innym jak utrzymaniu. W tej chwili no jeszcze tego utrzymania nie mamy, ale też jesteśmy w takiej dość komfortowej sytuacji, bo na te cztery kolejki tej rundy zasadniczej no mamy szansę wejść do ósemki, co by się równało realizacji tego celu nadrzędnego. I na tym się skupiamy. Jeżeli wejdziemy do ósemki, no to myślę, że będziemy chcieli zagrać o to, co będzie możliwe, o to, co będzie możliwe i realne, czyli o jak najwyższe miejsce, wtedy na pewno nie odpuścimy. Natomiast no, daleka droga przed nami, bo myślę, że kilka drużyn aspiruje do wejścia do ósemki, a tych miejsc nie ma zbyt dużo, bo kilka drużyn ma sporą przewagę i myślę, że już jedną nogą w tej ósemce są, więc walka zapowiada się ciekawa i myślę, że do ostatniej kolejki tej rundy zasadniczej. Jeżeli by nam się nie udało wejść do ósemki, no oczywiście będziemy walczyć o to dziewiąte miejsce w Ekstraklasie i to też będzie na pewno dla nas cel, poza tym celem, tak jak powiedziałem, nadrzędnym. A mnie się wydaje, że wejdziecie do pierwszej ósemki, bo radzicie sobie jak na Beniaminka naprawdę dobrze. Czy byłoby jeszcze lepiej, gdybyście mogli grać na własnym obiekcie, a nie w Bełchatowie? Myślę, że tak, bo jednak własny dom to nie wynajęty i każdy z nas się lepiej czuje we własnym środowisku niż w obcym i z nami nie jest inaczej. Myślę, że to, co pokazali nasi kibice w tym sezonie, no, sugerowałoby, że ten stadion na Limanowskiego w takiej formule byłby zapełniony w każdym meczu, bo frekwencja od 2,5 do 4 tysięcy, 80 km od domu, biorąc pod uwagę jeszcze ciężki dojazd i trudności z tym dojazdem, no, pokazują, że potencjał kibicowski w Częstochowie jest i ci kibice po prostu z nami są i wielokrotnie też pokazali, że są dużym wsparciem, szczególnie w tych meczach pucharowych. W zeszłym sezonie to było widoczne, ale i obecnych w Bełchatowie, bo ja już nie pamiętam, kiedy my w Bełchatowie przegraliśmy mecz. Zaadoptowaliśmy się tam, ale jednak dalej to jest trochę mecz taki na pół wyjeździe, tak bym to teraz nazwał. A co z budową waszego stadionu w Częstochowie? Wiadomo, że pandemia wam nie pomogła, a czas ucieka. Powiem panu szczerze, że aż tak bardzo się nie interesuje tym w kontekście terminowości. No mam zapewnienia właściciela, że wszystko jest na dobrej drodze, a jemu wierzę w 100% i wiem, że jeżeli przekazuje mi takie informacje, to mogę i możemy spać spokojnie i ten stadion niebawem w Częstochowie poddany zostanie renowacji i już niebawem będziemy mogli tam występować. Być może już w przyszłym sezonie, jeżeli te obostrzenia będą dalej zachowane, to myślę, że byłaby nawet szansa na to, jeżeli byłaby dalej gra bez kibiców plus lub przy ograniczonej liczbie, to dlaczego mielibyśmy nie grać na swoim obiekcie? Jasne. I na zakończenie, czego pan się obawia bardziej? Wielu kontuzji po przerwie, czy wirusa w szatni? No na pewno i jedno i drugie nie jest komfortowe, szczególnie dla nas, kiedy nie mamy zbyt rozbudowanej kadry. Strata każdego piłkarza może być dla nas bolesna. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać. No, w tej chwili groźniejszy jest koronawirus i on może zachwiać a wręcz obalić cały projekt restartu Ekstraklasy i chyba w tej chwili to jest większe zagrożenie. Trenerze, wielkie dzięki za rozmowę. Powodzenia we Wrocławiu. W piątek gracie ze Śląskiem, prawda? Tak, w piątek. Także trzymamy kciuki za pana, za pańską ekipę. Dużo zdrowia i dziękuję bardzo. I awansu do pierwszej ósemki, a potem namieszajcie tam, bo potrzeba świeżej krwi w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam i zdrowia życzę. Dziękuję. Dla was i wszystkich słuchaczy. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. 9 minut zostało do godziny 18 na zakończenie pierwszej godziny trzeciej strony medalu. Oddajemy głos Robertowi Wilkowieckiemu, triatloniście, któremu czas izolacji nie straszny. Zrobiłem dystans Ironmana w domowych warunkach, czyli płynąłem w basenie domowym z przeciwprądem, jechałem na rowerze, na trenażerze i biegłem na bieżni mechanicznej, to wszystko właśnie na dystansie Ironmana. W czasie 7 godzin 35 minut i 14 sekund bodajże się zmieściłem. No i jednocześnie to całe wydarzenie to było takie show i zbiórka na Fundację Fizjoterapia, która dalej się toczy i dalej zapraszam do płacania. Wytłumaczmy słuchaczom, że dystans Ironmana to jest 3800 metrów w wodzie, potem jest 180 km na rowerze i potem trzeba przebiec maraton, czyli 42 km i 195 metrów. Mogę sobie wyobrazić przebiegnięcie maratonu na bieżni mechanicznej, mogę sobie wyobrazić przejechanie 180 km na trenażerach, natomiast co z tym pływaniem, bo tego nie pojmuję. Wytłumacz proszę. To był mały basen domowy, no nie taki mały, ale rzeczywiście niewymiarowy. To pływanie umożliwił przeciwprąd tak zwany, czyli specjalne dysze, które pompują wodę z dość mocną siłą, stwarzając efekt takiej w zasadzie rzeki w takim małym basenie. I ja płynę po prostu pod prąd tej rzeki i tak to właśnie wygląda. Rozmawiamy tuż po tym, jak dokonałeś tego swojego wyczynu i brzmisz bardzo tak rzeźko, wesoło. Zmęczenie ogromne czy wcale nie? Zmęczenie ogromne, chociaż jako sportowiec jestem już do tych odczuć jakby przyzwyczajony. No wiadomo, jeszcze dalej są jakby pozytywne emocje, dodatkowo wracam teraz do domu na urodziny mojego taty, składam serdeczne życzenia, także humor dopisuje mimo zmęczenia, więc jest dobrze, gorzej zawsze to jest po nieudanych startach, wtedy to zmęczenie jeszcze bardziej doskwiera, przede wszystkim psychicznie, ale teraz jest okej. Okay. Przypomnij proszę ten czas, którym pokonałeś Ironmana? 7 godzin 35 minut 14 sekund. Od strony sportowej to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry czas. Tak, rzeczywiście, ciężko powiedzieć tutaj o prawdziwej stronie sportowej, bo nie było rywalizacji, nie były to zawody przede wszystkim. No i wiadomo, w ogóle inna specyfika. Cyferki nie kłamią i myślę, że pokazałem potencjał swojego organizmu mimo wszystko, mimo że jakby ciężko to tutaj rzeczywiście porównać do normalnych zawodów. Na koniec się podpytam, co było najcięższe? Czy pływanie, czy bieganie, czy jazda na rowerze? Na pewno ten rower był dość trudny. Przede wszystkim dlatego, że jazda na trenerze jest dość specyficzna i rzeczywiście ten opór jest stały. Nie ma miejsca na ani chwilkę odpoczynku i to jest jakby jechać 180 pod górkę tak naprawdę, więc ten rower był ciężki, no i wiadomo po 30 km biegu mimo wszystko zawsze jest już bardzo ciężko, no, tym bardziej w miejscu to ten czas po prostu płynął tak wolno, że odliczałem metr po metrze i trwało to dla mnie już wieczność przez pewien czas. Myślę, że zarówno rower jak i bieg naprawdę no tutaj stanowiły jakąś trudność. Robert Wilkowiecki, człowiek z żelaza, triatlonista. Warto zapamiętać to nazwisko. Na sportowo słyszymy się po 18. We'll be right back.